Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, jest 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po południu prezydent przyjmie marszałka Senatu w sprawie ustaw sądowych. 2 miliardy euro otrzyma Polska z unijnego Funduszu Sprawiedliwości i Transformacji. Zatrucie rzeki i stawów hodowlanych pod Szydłowcem na południu Mazowsza. Nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz specustawą dotyczącą sposobu walki z ASF zajmą się w ciągu 3 najbliższych dni senatorowie. Przed rozpoczęciem obrad Izby marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że jest dziś umówiony na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Za pomocą komunikatorów społecznych prosiłem pana prezydenta i wyraziłem gotowość, że mogę przyjść z ekspertami naszej strony i z panem prezydentem i jego ekspertami usiąść do roboczej rozmowy na temat ustaw sądowych. Pan prezydent preferuje spotkanie w cztery oczy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił wczoraj w programie trzecim Polskiego Radia, że marszałek Tomasz Grodzki nie wystosował prośby o spotkanie z prezydentem ani pisemnej, ani bezpośredniej, a wpis na Twitterze jest rodzajem manifestacji. Jeśli pan marszałek będzie chciał się z panem prezydentem spotkać i o takie spotkanie wystąpi, to pan prezydent powiedział, że drzwi do pałacu są otwarte. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim rozpocznie się za 3 godziny w Pałacu Prezydenckim. 2 miliardy euro otrzyma Polska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na pomoc dla unijnych regionów odchodzących od węgla. To największa kwota ze wszystkich krajów przyznana z tego funduszu. Z ponad 100 miliardów euro nowe pieniądze to właśnie fundusz, który wynosi 7,5 miliarda euro. Z tego funduszu ponad 1/4 otrzyma Polska. Do Niemiec, które są drugie w kolejce, ma trafić ponad 870 milionów euro, czyli ponad 1 miliard euro mniej niż do Polski. Reszta z ponad 100-miliardowego mechanizmu to fundusze przewidziane w unijnym budżecie na politykę strukturalną oraz nisko oprocentowane pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Cały mechanizm był tworzony głównie z myślą o regionach odchodzących od węgla, ale skorzystać z niego będą mogły także te regiony, dla których transformacja energetyczna związana z realizacją polityki klimatycznej jest najbardziej bolesna. A poza tym, jak nieoficjalnie się dowiedziałam, komisja godzi się na zmianę przyznawania pomocy publicznej, tak by ze wsparcia na transformację energetyczną mogły skorzystać także duże firmy, na czym bardzo zależało Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tony śniętych ryb w rzece Szabasówka pod Szydłowcem na południu Mazowsza i w tamtejszych stawach hodowlanych. Inspektorzy środowiska znaleźli w wodzie związki siarki. Większość parametrów jest znacznie przekroczona, mówi Milena Nowakowska z warszawskiego oddziału inspektoratu. Siarczany i sam odczyn pH wody jest bardzo kwaśny, co powoduje poważne konsekwencje dla środowiska wodnego zarówno w rzece, jak i w stawach hodowlanych, które łączyły się z tą rzeką. Ustalamy, kto zanieczyścił rzekę. Pod uwagę bierzemy 2 zakłady z gminy Wierzbice, które mogły zrzucić niedostatecznie oczyszczone ścieki, dodaje Milena Nowakowska. Nie wykluczamy, że ze sprawą związane są także inne podmioty, które zupełnie nie mają uprawnień do zrzucania ścieków, a jednak robią to za pomocą nielegalnych podpięć. Sprawa została też zgłoszona na policję. O 3,4% wzrosły w grudniu, licząc rok do roku, ceny towarów i usług. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Wzrost inflacji wynika m.in. z wyższych cen żywności, tłumaczy ekonomista Piotr Bielski, ale nie tylko. Oprócz tego mieliśmy taki dość szeroko zakrojony proces podwyżek na koniec roku. To obejmowało i towary, i usługi. Zdaniem Piotra Bielskiego roczna dynamika inflacji w ciągu roku może przekroczyć 4%. Pytanie, jak bardzo to będzie powyżej 4%. W grudniu częściowo to zaskoczenie inflacyjne wynikało z czynników, które trochę się mogą cofnąć. To m.in. mówi o bardzo, bardzo dużej podwyżce kosztów transportu i to m.in. obejmuje ceny biletów lotniczych przed świętami. Mocno poszły one w górę, tak było też na Wielkanoc i potem to się cofnęło. To może się troszeczkę też cofnąć tym razem i w efekcie inflacja w styczniu wzrośnie powyżej 4, ale pewnie tylko nieznacznie powyżej 4. W porównaniu z listopadem ceny w grudniu były wyższe o 8,1%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w przeważającej części kraju pogodnie, słabe opady deszczu prognozowane są jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu. Uwaga na mgłę, która miejscami na południu będzie ograniczała widzialność do 200 metrów. Od minus 6 stopni w Zakopanem do plus 5 w Szczecinie i Gdańsku. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie okresami małe, od 3 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

nam się Oleńka podoba, podoba. Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. Nowego panie Andrzeju. Oj, niedobrze, koledzy. Same nieszczęścia się na nas walą. Pan Wołodyjowski nas opuścił i na kuracyją się udał. Ojej. Cześć, chłopaki. Oj, oj, Jezu, jeszcze cześć. To Oleńka nam się do obozu zwaliła. Jako się masz, hajduczku? Widzę, że niestety dobrze, tak? Coś się wasz mości pomięszało. Hajduczek to Basia Jeziorkowska. Aha. Późniejsza żona pana Michała. No, to jak się masz, ty Firko Ogoniasta? O, Firka Ogoniasta to znowuż Anusia Bożobohata. Nie doszła żona pana Michała. Aha, przyjeżdża. Zaraz, to jak ja na tę całą Oleńkę mawiałem? Bo na pan... Oleńkę mawiałeś, że to istne paniątko. Aha, jako się masz istne paniątko. Co cię tu przywlokło? Bogusław cię wykopsał być może? Nie? Boguś niestety bardzo chory. Szczebra nim trzęsie, całe łóżko, a że dygoce. Spałaś z kim, ty szwedzki z lewo zmywaku? Dziadziu, on mnie obraża. Taki dziadzio, że dziadzia sobie nazwa. A ty znowu, czego jej się czepiasz, pani Andrzej? Jakże mogła spać, jeżeli, jako słyszysz, całe łóżko dygotało? Szwedzki z lewo zmywak to żadna obraza nie jest. Gdy są to najlepsze z lewo zmywaki we całym naszym obozie wojennym. Tak, a na jakąż to kuracyję pan Michał się udał? Ranion pewnie, nie daj Boże, nie Boże. Nie, ranion, jeno, wąsiki mu poraziło. Co mu poraziło? Głuchać, wać panna, czy co? Wąsiki. Wąsiki, o tutaj, wąsiki mu poraziło. On zawdy najlepiej we całym rycerstwie wąsikami ruszał i wszystko niemi potrafił wyrazić. Ale że lato wilgotne, więc mu poraziło. Tak, tak, a słynne to były wąsiki. Pomny, jako przed bitwą pod Warszawą najjaśniejszy pan Jan Kazimierz powiada do Włodyjowskiego: ruszaj, waś, ojczyzna na cię spogląda. No. Na to pan Michał jak ruszył tymi wąsikami, oczywiście. Tak całą noc ruszał, dzięki czemu zresztą ocalał, podczas gdy Roch Kowalski zginął, gdyż nie mając czym ruszać, koniem durny do przodu ruszył i do szarży na wszystką potęgę szwedzką samotrzeć się rzucił. Co do ruszania, to nigdy nie zapomnę, jako Chmielnicki wezwał Hama Tatarskiego na pomoc, a wonczas Han ruszył całą potęgą swoją i to przy wszystkich. A ja znowuż, gdy mnie Bohun w kij związał, to wtedy ruszał konceptem. A propos, panie Onufry, może byśmy ruszyli z miejsca, bo my tu gadu gadu, a Szwedzi stygną. Tak, to ja z wami, bo z rycerskiego rodu. Szable w dłoń! Szable w dłoń. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze, nie. Pan Wołodyjowski nadal na leczeniu wąsików przebywa, a do naszego obozu przybył znowuż pan Tyzenhaus, królewski zausznik. A co to jest takiego zausznik? To taki jest, kto robi za ucho przy królu i o wszystkim mu donosi. Tak. Oj, niedobrze, to niedobrze. Żeby tylko Oleńka czegoś przy nim nie chlapnęła, gdzie ona jest. Hej, Oleńka! Czego? Żebyś przy wysłanniku królewskim gęby nie szczępiła. Lepiej co ugotuj. I w ogóle staraj mu się przypodobać. Tak. Dobrze. A w którym namiocie on sypia? Dobrze sypia, przecież nie musisz mu od razu się ładować do namiotu. Postaraj się ładnie wyglądać. Ham, zobaczysz, jak się pomaluje. Tak, pomaluj się, pomaluj najlepiej farbą emulsyjną. A teraz zjeżdżaj, bo pan Tyzenhaus nadchodzi. Witamy, miłego gościa, witamy. Tak, gościu, siądź pod mym cieniem, a odpocznij sobie. Słucham? Kochanowski. Tyzenhaus, bardzo mi przyjemnie. Miksic, bardzo mi miło. Zagłoba, sum. Sercem żeśmy radzi. Tak. No nie wiem, czy będziecie waszmości radzi, gdy się dowiecie, że najjaśniejszy pan... Baszmyś! Król Jan Kazimierz, spocznij, tak, polecił mi wyrazić wam swoje niezadowolenie. Aha, tak, niezadowolenie. Tak. A mówiłem ci, panie Andrzeju, że twoi tatarowie już za dużo palą i gwałcą, za dużo. I to nie zawdy tych, co trzeba. A właśnie co dzień upijasz i to jeszcze w dodatku z panem Harłampem, który Radziwiłłowi służy. A właśnie to znowu na delegacjach cichajcie służbowych panowie, cichajcie panowie, to co mówicie, są to sprawy na wojnie zwyczajne. Mm-hmm. Natomiast najjaśniejszy pan... Baszuś! Tak, spocznij. Pan kazał wam przekazać, że nie o taki śmiech nam chodzi. Nie. Znaczy nie o jaki? Nie o taki. Bo jeżeli nie o taki, to o jaki? No. Zapewne o inny. W każdym razie nie o taki. Bo pan, panie Zagłobo, śmieje się jak... Chłe, a to jest śmiech dwuznaczny. A weź znowu ryczysz jako bawu, tak... A to jest znowu śmiech obelżywy, prawda? I zapewne najjaśniejszy pan to właśnie miał na myśli, mówiąc, że nie o taki śmiech nam chodzi. To ja się mogę śmiać subtelnie. Dobrze, to ja wypracuję sobie śmiech taki szczery, taki... To jest śmiech szczery. To jest śmiech barani raczej. Może być. Baran, proszę panów, we swej wesołości bywa przeważnie szczery. A widzisz. A kogoś tam jeszcze macie w namiocie? O, Jaki jest jego śmiech? To jest bardzo nadobna narzeczona pana Kmicica, panna Olejnka Bilewiczówna. Hej, Olejnko, pokaż no panu Tyzenhausowi, jako się śmieje. Przebóg, przebóg, pan Longinus podwipięta z grobu z tego powstał. Ratunku! Nie, stoi pan, czekaj stoi pan, to Olejnka! To taka już jej żmudzka uroda, ona zawdy tak wygląda. Niestety, prosto na szwedzkie okopy poleciał. Musimy go dogonić, panie Onufry, tak, szable w dłoń. Szable w dłoń. Hej, szable w dłoń, łuki, miłki, a łupy wziąć stroki. Hajda na koń, hajda na koń, okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój, ruszamy w bój, aby odbić Bilewiczówną. Bo serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, pogodnych snów. Przed ratuszową bramą siedzą kamienne lwy. Wierzą, że zawsze tak samo pachnie młodość i kwitną bzy. O, przecież ta piosenka trwa. Jeśli kochać się, to w Lwowie. Wszędzie jest dosyć bezcennej okazji do uśmiechu, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Żal w piersi łka. Chcesz szczęśliwym być, wróć do Lwowa. Wszędzie jest dosyć bezcennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, lata płyną i srebrzy się głowa. Idź świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz szczęśliwy być, wróć do Lwowa. Idź świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz szczęśliwy być, jedź do Lwowa. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Konewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty i czekamy do 14 na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 22.7 truje klub UKF @polskieradio.pl. Na początek zamówienie pani Ewy, która pisze: bardzo proszę o niesłusznie zapomnianą, a jakże piękną piosenkę grupy Mad Money Na Twojej Orbicie. Thank you. To był nawet dość spory przebój. Medman na twojej orbicie. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz będzie piosenka Chłopców z Placu Broni. Nasz nowy hymn. O ten utwór prosił pan Paweł. My Polacy, my kochamy życie. Ale tylko w zdaniu wskazującym na spożycie. Potrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nasz nowy hymn i zespół Chłopcy z Placu Broni. Do 14 czekam na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Do polskiej muzyki pewnie jeszcze dzisiaj powrócimy, ale w tej chwili na prośbę pana Roberta z Bytomia David Bowie i Rebel Rail.

To chyba największy przebój zespołu Róże Europy. Jedwab gościnnie zaśpiewała w nim również Edyta Bartosiewicz. A swoją drogą Piotr Szklat to nasz redakcyjny kolega. Kiedyś przez długie lata mieliśmy przyjemność prowadzić na zmianę wraz z innymi kolegami oczywiście również magazyn Drum. On pojawiał się na antenie o godzinie 15 i poświęcony był wyłącznie polskiej muzyce. 22:07 klub UKF małopa polskieradio.pl. Do 14 czekam na Państwa kolejne propozycje. Jeszcze ze dwa utwory myślę, że nam się spokojnie zmieszczą. Kolejny, znowu polski i też to był bardzo, bardzo duży przebój. Dzień dobry, miałem nadzieję zamówić piosenkę. Dla stojących w kolei przed salą poprosiłbym. Gdzieś usłyszałem i spodobał mi się na tyle, że usłyszałbym ją raz jeszcze w pracy. Nie za bardzo mam jak puścić piosenkę. Przyniesiesz do domu kamień, zwątpienie, zwątpienie. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc, przez noc. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą. Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą. To był fragment Kolędy Nocki, psalm stojących w kolejce i Krystyna Prońko. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedno nagranie, a po 14 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. Dzień dobry. Chciałbym zaproponować wszystkim słuchaczom trójeczki utwór Sympaty zespołu Rare Bird. Wszystkim moim znajomym, którzy słuchają trójeczki. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy